Jak jsi mě to nazval? Zeptal se kosmonaut naštvaně. Vytvořila se ještě jedna bublina. Můla. Vydechlo to a pak už nic. Proč, ty hromado slizu? Zařval Dursten a nakopl to botou. To vezmeš zpátky, rozumíš? Ale bahno pod jeho nohama jenom vesele zabublalo. Jak to, že emzák spadl na podlahu, když my si tu volně poletujem? Zeptal se Norton. Zapomeň na to. Štěknul prudce Dursten. Ta bláznivá věc udělala zkrat. Nemůžeme nic ovládat. Spadnem na hnusnou vetřeleckou planetu, ale jsme uprostřed vesmíru. Protestoval Norton. A pak, jak se díval před sebe, opravdu uviděl, jak se vynořuje ze tmy planeta. Drž se, kámo! Křičel Dursten a chytil se pilotova sedadla a snažil se do něj dostat. Norton se o to taky pokoušel, i když bylo jeho sedadlo pokryto slizem. Ve chvilce už byli oba bezpečně připoutaní a sledovali, jak se blíží Země. Norton zahlédl moře, kontinenty, hory, pralesy a nádherná rozlehlá města. Vypadalo to přesně jako planeta, kterou by rád navštívil, ale ne takovouhle rychlostí. Začali kodrcat a to je hodilo proti pásům. Zpětný tah, vysvětloval Dursten. Je to automatické a tak nás to brzdí, aby jsme nespadli příliš tvrdě. Velmi milé, odsekl Norton. Vlastně už ani nepadali tak rychle, ale sestup byl zřetelný. A pak loď spadla a všechno se zahalilo do kouře. Norton zatřásl hlavou, aby si trochu uspořádal myšlenky. Visel na větvi velikého, křivého, fialového stromu a zázrakem nebyl vůbec zraněn. Pat Dursten se zachytil na jiné větvi. Vrak lodi byl pod nimi a pomalu se potápěl do bublajícího šedozeleného močálu. Byla to očividně planeta Tho. Dursten se narovnal. Vypadá to, jako by jsme se přišli podívat na emzáckou planetu, oznamenal. Je to špína systému. No dobrá, pojďme. Pojďme kam? Zeptal se Norton. Šlohnout jejich loď a hurá domů, samozřejmě. Nortonovi se zdálo, že se to lehčeji řekne, než udělá. Na druhou stranu neměl žádný lepší návrh. Sešplhali ze stromu na zem. Veliký jakoby mravenec vylezl z díry a začal na ně mávat tykadly. Nedalo se postřehnout, jak se Durstenova ruka vymrštila a držela blaster. Nezbylo z toho nic a popadalo to všude kolem. Myslím, že jsem ho dostal, poznamenal kosmonaut a prohlížel si zbraň. Ale jak víš, že to nebylo přátelské? Zeptal se Norton. Nelíbilo se mu své volné zabíjení. Si děláš srandu. Nic není přátelské na téhle planetě, ujistil ho kosmonaut. Vedl je od stromu a hledal příhodného nepřítele, aby ho přepadl. Norton jej následoval. Bylo toho ještě moc na práci. Přál si, aby tu mohl žít dost dlouho, aby mohl studovat exotiku a divočinu, ale Dursten nečekal. Kosmonaut, jak to vypadalo, se o divočinu moc nezajímal. Dosáhli ramena močálu. Šedá zelená tu syčela, jako by jim hrozila. Všude kolem byl život. Dursten měl okamžitě v ruce blaster. Nedě varoval Norton. Bylo pozdě. Kosmonaut měl nacvičené reflexy. Vystřelil. Hmyz se roztříštil na škaredou mlhu, která je obklopila. Ostatní se tvářili nepřátelsky, ale pořád se k ničemu neodvažovali. Dursten se otočil. Ono to nechce umřít. Zaskučel. Je to čím dál tím horší. Proč si nic neřekl, Norte? Chtěl jsem tě, Varo. Dobrá, je to v kelu. Máme do večera dlouhou cestu. Ale tady v systému nejsou noci, podotkl Norton. Hodně blízkých hvězd. Kosmonaut se poškrábal na hlavě ústím blasteru. Je to tak, přikývl. Radši se najíme, aby jsme neměli hlad. A vzal z blízkého stromu červený plod. To ovoce zasyčelo a vyprsklo na něho hnědou šťávu. Dursten uskočil, ale něco přece jenom káplo na jeho skafandr. Ozval se sykot a šumění a trocha páry naznačovala, jak si kyselina prožírá cestu skafandrem. Myslím, že nemám zase tak velký hlad. Přišli k velkému průhlednému skleněnému krystalu, stojícímu na kraji pralesa. Zajímalo by mě, na co je tahle ta cetka. Řekl Dursten a chystal se na to poklepat hlavní svého blasteru. Nech, zakřičel Norton. Samozřejmě už bylo pozdě. Jeho obrané reakce nebyly tak rychlé jako kosmonautovy vrtochy. Dursten se dotkl krystalu a ten začal vibrovat. Vyzařoval světlo. a vydával silný zvuk, který pulsoval rytmicky podle světla. Radši už půjdeme, křičel Dursten. Přesně to, co měl na mysli i Norton. Oba se přikrčili, když uviděli na obzoru tho loď. Byla to signální stanice, zaklel Norton. Teď ví, že jsme tady. Nad nimi se vynořil divný ještěří obrys. Vypadalo to trochu jako zelený masožravý dinosaurus, kterého bolely zuby, a trochu jako 20-tunový luční koník se zuby na nohou. Otevřelo to svou obrovskou tlamu. Tentokrát Norton nevaroval. Chytil Durstena za límec a švihl s ním za světle žlutý kmen stromu. Koníkosaurus postoupil dopředu, právě když přiletěl létající talíř. Srazili se, tudy. Zakřičel Dursten a začal si dělat přehled o situaci. Nezapomněl na to, že chtěli utéci. Utíkal k vetřelecké lodi, která teď odpočívala na malé mítince. Doufám, že předpokládáš, že tam budou další tho. Prohodil Norton. Ukončím je, řekl kosmonaut vesele. Byl to samozřejmě muž činu a rychlých rozhodnutí. Druhý emzák se pomalu vynořil z duhového prostoru dveří. Dursten tasil a rychle vystřelil, ale jeho blaster udělal jenom stupidní pfr a odmítl spolupráci. Byl vypotřebovaný. Emzák neměl ruce a tak neměl ani blaster. Za to se začal měnit. Asi bychom se měli schovat, řekl potichu Norton. Ale Dursten už byl na cestě k lodi. Norton ho musel následovat, nebo tu zůstat sám. Šel za ním. Když byli u lodi, emzák už měl půl tuctu chapadel. Dursten vyskočil a silně příšeru kopnul. Norton doběhl a vystrčil tu masu ven ze dveří. Chytil jednu z kosmonautových nohou a vtáhnul ho dovnitř. Díky, kámo, řekl Dursten, když našel a zmáčkl tlačítko na zavírání dveří. Příště si vezmu šestikomorový blaster, takže se tak rychle nevypotřebuje. Zasedl k řízení. Výborné je, že jsem trochu studoval emzácké lodi, poznamenal. Pro Nortona to řízení vypadalo podobně jako v jehle. Asi by ji taky uřídil. Emzáci se od lidí zase tolik nelišili. Gravitační sedadla vypadala jako mísy. Dursten a Norton se do nich usadili a okamžitě se vysunuli ochranné postroje, aby je zajistili. Dursten zmáčkl tlačítko a loď se pomalu odlepila od země a zvedla se nad růžové stromy. Přiletěla další emzácká loď. Dursten namířil a střelil. Vyletěl paprsek něčeho a loď najednou nebyla. Muselo to být. Zabručel Norton. Teď jsme emzácká loď, možná, že tam ta si chtěla jenom popovídat. Jediný dobrý emzák je zastřelený emzák, řekl kosmonaut a díval se po plivátku. Jako obvykle tam žádné nebylo, byl to konec konců vesmírný věk. Možná, že bys je měl trochu poznat a zjistil bys, že jsou nám celkem podobní. Mluví naším jazykem a unášejí naše ženy a dýchají stejný vzduch jako my. Dursten zavrtěl hlavou a řídil loď pryč z planety. Nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel. Musím říct, že tamta na jehle byla parádní, když se změnila na ženskou. To nebylo přesně to, co měl Norton na mysli, ale budiš. Aspoň nějaký úspěch. Dursten se podíval dolů na planetu. Myslím, že teď je ten správný čas. A zmáčkl červené tlačítko. Čas na co? Vyhodit tuhletu planetu do luftu, samozřejmě. Zničit planetu. Řekl nazlobeně Norton. Proto jsme sem vlastně přišli, víš, Norte. Ale bylo by mnohem lepší si je podrobit a využívat jejich síly. A nebo s nimi uzavřít mír, takže by emzáci nechali lidské planety na pokoji. Možná by nás naučili, jak měnit tvar. Je to tak, souhlasil kosmonaut. Asi jsem tu bombu neměl pouštět. Bombu, jistě planetární bombu. Bouchne každou chvíli. Každou, řekl Norton poděšeně. Pak bomba bouchla. Všude bylo světlo. Planeta se rozpadla na dvě půlky a ty se od sebe začaly vzdalovat. Norton na to ohromeně civěl. Ta planeta je na půlky, jistě, řekl starostlivě Dursten. Emzáci dělají dobré bomby, to se musí nechat. Ale proč mají jejich lodě takovéhle zbraně? Dursten pokrčil rameny. Myslím, že to chtěli použít na naší planetě. Teď pojďme domů, mise skončila. Norton se otočil, zarmoucený smrtí celé civilizace a divočiny. Zahlédl něco vzadu v lodi, podíval se tam a zamrkal. Byl tam další emzák. Ale tenhle byl malý, s malinkými chapadly a veselou zářící tvářičkou. Kosmonaut byl zaneprázdněn řízením lodi domů a tak se Norton potichu zvedl ze svého talířku. Šel dozadu podívat se na malého emzáka. Co pak tady děláš? Já jsem Mimino, řekl to z malé pusinky, která se vytvořila na vrchní části jeho hlavy. A aby to ukázal, začal si cucat jedno chapadlo. To byli tvoji přátelé, co Norton se odmlčel. Právě jedeme na rodinný piknik, řeklo Mimino a zamrkalo dvěma nebo třema malýma očkama. Tak teď už ne, pomyslel si hořce Norton. Už tu nebyla planeta, na které by se dalo piknikovat a nebyly tu další tho, s kterými by se dalo piknikovat. To dítě byl sirotek. Počkej chvilku, baby, řekl. Otočil se k Durstenovi. Hej, co si myslíš o sirotcích? Chudáci, kteří potřebují druhé rodiče, nebo tak něco, řekl rychle kosmonaut. Zvláště opuštění sirotci. Postaral by ses o jednoho opuštěného sirotka. Já nejsem rodinný typ. Ale jsi kosmonaut, stělesnění toho nejlepšího a nejvznešenějšího z lidské rasy. To je pravda, řekl Dursten. Takže kdyby jakýkoliv sirotek potřeboval ochranu. Jo, tak ať se mnou počítá. Dobrá, tak se otoč a seznam se svým sirotkem. Bad Dursten, chlouba všeho lidstva, se začal otáčet. Norton najednou vyletěl skrz zeď rakety pryč do vesmíru. Výrazně zrychloval, ale necítil nepohodlí. Cestoval mezi hvězdami kulového systému a pak hluboko do vesmíru ke své vlastní galaxii. Cestoval, jak posléze zjistil, zpátky na Zem, jeho krátká exkurze byla pryč. Minus 8. Slot ho. Satan už na něho doma čekal. Jak se ti líbilo na výletě, Chronosy? Nortonovi chvilku trvalo, než se vzpamatoval. Musím přiznat, že to bylo velmi působivé. Nevěděl jsem, že máš takovou moc. Moje možnosti jsou takřka neomezené, řekl princ zla. Jenom jedna věc mě zaráží. Ty víš, že žiju pospátky, takže když nejsem doma, musím provést nějaké změny, abych mohl kontaktovat ostatní lidi, když se chci s nimi nějak domluvit. Ale v tom systému nic takového nebylo. Poklona za to, že jsi z toho všiml, řekl Satan. Ale jak to, že? Otec lží se potutelně usmál. Od základu, drahý příteli. Je to CT vesmírný sektor. CT? Zeptal se Norton bezvýrazně. Kontraterénní. Antihmota. Atomy jsou uspořádány z negatronů a v jádrech jsou pozitrony, přesně naopak než v místní části vesmíru. Oha, už jsem o tom slyšel. Ale není takováhle hmota anihilována, když se potká s normální hmotou. Ne, když je izolována. V CT galaxii je náš typ hmoty abnormální. Stalo se, že CT kulový sektor obíhá kolem naší normální galaxie. Normální ale z našeho pohledu. Není tu vzájemný kontakt. Velmi zajímavé. Ale když já patřím do této galaxie, ty jsi něco jiného, Chronosy. Velmi zvláštní druh. Jsi převtěleným a tím nemyslím nějakého podřadného. Ty jsi převtělením času. Ano, a taky žiju pospátku. A to je proč. Ale vždyť víš, že kontraterénní hmota je opačná ve složení stejně jako v čase. To je proč ty jako jediný z nás jsi schopen se tam normálně přizpůsobit. Oha. O tom musel Norton chvilku přemýšlet. Tím myslíš, že se tam ty bytosti vyvíjely stejně jako my, až na to, že mezi námi nebyl žádný kontakt. Stejný jazyk a vůbec. Říká se tomu centrální vývoj, řekl Satan. A to je to, co ti nabízím, pane, příjemnou návštěvu všeho, na co si vzpomeneš. Příjemnou návštěvu. Neudržel se Norton. Málem jsem tam skončil. Oha. To jsem předpokládal. Jako převtělený jsi ochráněn od normálních starostí. Toho se mě chystalo sežrat. Toho. Jo, tvor s hmyzíma očima, jako bys to nevěděl. Měl jsem štěstí, že jsem se z toho dostal celý. Oha, takovýhle toho. Jak už jsem ti řekl, nemůžeš se normálně dostat do vážnějších problémů. To nejhorší, co se ti mohlo stát, by bylo předčasné přerušení tvé návštěvy. Vrátil by ses sem v okamžiku, kdyby se tvoje situace už nedala vyřešit. Myslel jsem, že o tomhle víš. Teď mi to říkej, zabručel Norton. Ale musel si přiznat, že byl nakonec v parádním dobrodružství. Jeho zvědavost ho vždycky přivedla na nová místa a CT systém byl rozhodně velmi jiné místo. Máš ještě něco na ukázku? Satan se rozmáchl. Celý dostupný vesmír, pane. Pěkné množství CT, otočené do tvého přirozeného směru a pro tebe perfektně bezpečné. Některé jsou vědecké, některé fantastické, některé smíšené asi jako náš svět. Velmi pěkný materiálek je v mracích magické lampy. A všechno, co chci, je jedna zanedbatelná malá službička. Norton pořád ještě nechápal Satanův motiv, ale zjistil, že ho to celkem zajímá. Dostupný CT vesmír k prozkoumání se všemi druhy lidí a kultur a planet a žádné problémy s časováním. V pohledu zpátky zjistil, že se mu celkem líbilo jeho malé dobrodružství s Batem Durstenem a Emzáky, i když by pomohlo, kdyby věděl, že se mu vlastně nemůže nic stát. Kdyby se tam kdykoliv vrátil, mohl by využít sil Chronose a vrátit se před okamžik, kdy Bat Dursten vyhodil planetu do vzduchu a mohl by ji celou zachránit. Všechno, co mohl teďka dělat, bylo poslouchat Satanovi argumenty. Neměl bys nic proti, kdybych chtěl vědět něco víc o té službičce. Samozřejmě ne, řekl rychle Satan. Chtěl bych prokázat službu muži tak před 20 lety. Vím to a vím, že už je pozdě bycha honit, ale jedno jeho rozhodnutí změnilo celý jeho život. Udělal špatnou volbu a toho dostalo na špatnou cestu. Kdyby to mohl opravit, vedlo by to k lásce a životu se skvělými potomky a k jeho fenomenálnímu bytí. Takže teď bych rád napravil svou chybu a poslal bych svého zástupce zpátky, aby tomu muži poradil správné rozhodnutí. Proč by ses ty, princ zla, staral o obyčejného smrtelníka? Zeptal se Norton podezřívavě. Satanův smích odzbrojoval. Mám taky své oblíbence, Chronosy. Chci se odvděčit těm, kteří pomohli mě a když jsem spokojen, jsem štědrý. Ten muž mi po smrti prokázal dobré služby a teď bych mu to chtěl vrátit jednou věcí, kterou on nemůže nikdy dosáhnout, nádherným životem. Pravděpodobně půjde do nebe, takže ho ztratím, ale jak jsem řekl, jsem štědrý a držím svoje slovo. Nortonovi se nechtělo věřit, ale viděl, že argumenty otce lží byly hodnotné. Dej mi jeho časoprostorovou adresu. Samozřejmě. Satan vykouzlil kus papíru, kde bylo krví napsáno místo a čas. Kilvarouk, četl Norton, když si vzal papír. Meso pod tagův obchod. Vzhlédl. Jak se jmenuje ten muž? Satan zatřásl hlavou, trochu jako Bat Dursten. Na tu maličkost jsem zapomněl. Jaký jsem to blázen. To jméno mi vypadlo, víš, že mám zákazníků nepočítaně, ale budu to jistě vědět, až se znovu potkáme. Určitě si to budeš chtít prohlídnout, než se do toho dáš a ten obchod s touto informací lehce najdeš. Ano, souhlasil Norton. Rozuměj, Satane, já nic neslibuji. Když se mi to nebude líbit, tak tvého vyslance nevezmu. Rozumím, samozřejmě. Vím to natolik dobře, že bych nepřemlouval osobu s tvým přesvědčením. Satan zdvihl prst, jak hledal další myšlenku. Ale než najdu to pravé jméno, mohlo by se cokoliv stát. Dovol mi umožnit ti kontakt se mnou, když bude potřeba. Zakroužil prstem a vyčaroval jemný řetízek s malým amuletem. Přijmi toto a zatrub, když mě budeš potřebovat. Uslyším to kdykoliv a kdekoliv a přijdu ti na pomoc. No opravdu si nemyslím, ale Satan mu tu věc už dával do ruky. Přívěsek byl malý roh s jemnou obrubou. Norton pokrčil rameny a dal si řetízek kolem krku. Nechtěl sice nikdy přijmout Satanovu pomoc, ale neměl důvod ho odmítnout. Mohl ten amulet jednoduše ignorovat. S ním dvakrát stiskl, toto gesto se mu nelíbilo, ale Norton cítil, že by se mu tato věc mohla ještě někdy hodit. Nechme to být, pomyslel si, a nakonec, Sningu, už mlč. Satan se postavil a jednou rukou zasalutoval. Naschledanou, pane. A ztratil se v obláčku kouře. Ještě než se stihl Norton srovnat myšlenky, objevil se komorník. Pane, další návštěva. Kdo pak? Zeptal se Norton krátce. Necítil se fyzicky unaven z té cesty v CT vesmíru, ale stala se velká věc a on by to nazval dnem. Slot ho, pane. Kdo? Jeden článek osudu, pane. Oha, už si vzpomněl. Nejmladší s forem osudu viděl jenom na okamžik a byl unesen, ale její jméno mu nespůsobilo takový šok jako její tělo. Vpust ji dovnitř. Osud byla nezaměnitelná osoba, i když měla 3 existence. Slot ho pomalu vešla. Nebyla jenom hezká, byla úchvatná. Udělala něco se svými vlasy, takže jí volně padaly na ramena a dál na její zářící šaty. Ty měla světle modré s širokými výstřihy, které nabízely zajímavé pohledy. Připraven na dnešní práci, Chronosi? Zeptala se. Myslel jsem, že jsme dneska už pracovali, odpověděl. Oha. Tak to uděláme zítra. Je to moje budoucnost a tvoje minulost, pamatuj na to. Doufám, že dělám věci tak, aby byly pro tebe v pořádku, ale je velmi snadné zaplést se. Norton se uvolněně zasmál. Ne, je to moje chyba a ne tvoje. Představila jsi mi můj úřad a ukázala, jak to tu chodí, a teď můžeme udělat něco pořádného, abych se naučil více detailů o své práci. Jsem si jistý, že to budu muset brzy použít. Myslím tím, že tu byl ráno Satan, je to ráno. Poledne, řekla. Čas v tvém domě pro tebe běží normálně. Ale když odejdu, tak to bude dříve, než když jsem přišla. Musím se vyhnout setkání se sebou samou, abych předešla zmatkům. Znám ten pocit. Pak mu myslí přeletělo něco jiného. Bylo odpoledne, když přišel Satan, a pak, proč jsem si myslel, že je ráno? Měl být večer. Pravděpodobně si tu strávil noc, odtušila. Chtěla jsem přijít zítra jako Lachesis, protože to bude tvůj poslední den v úřadu. Ano, tak už uběhl den, souhlasil. Ale já si ho nepamatuju. Satan mě poslal do alternativního světa, do dobrodružství, ale jak dlouho si tam byl? Těžko říct. Vypadalo to jako hodina, ale když jsem cestoval, tak byly věci rozmazané, takže klidně to mohl být den, dokončila. Satan je pánem podvodů. Může vyvolat vizi věčnosti a naopak. Je to samozřejmě jenom iluze, jenom ty můžeš doopravdy ovládat čas. Ale Satanovy iluze mohou být nebezpečné. Ano, to musí být ono. Strávil jsem tam den, všechno je v pořádku. Stejně, Satan po mně chtěl službu a nevěř Satanovi. Řekla Clotho. Je to nejhříšnější a nejhorší z převtělených. Vždycky chystá nějakou lumpárnu. Nemám v úmyslu udělat cokoliv, co mi řekne. Ale pomohl mi a tak ho aspoň vyslyším. Dobrá, ale mě z toho vynech, řekla Clotho. Myslím, že Satana musíme pochopit každý sám. Teď se dejme do práce. Víš, jak používat hodiny ke čtení osobních prožitků? Ne, ještě ne, odpověděl Norton. No, včera ti to docela šlo, takže vím, že to rychle pochopíš. Souhlasila s tím, že ho naučí, jak směrovat jednotlivé vlákna života dané osoby a jak se strefit na místo, kde má být vlákno přestřiženo, nahrazeno a znovu spojeno. Zaujímalo ho to, ale rozptylovaly ho ty výstřihy. Byly jako pozadí k vláknům, která držela v rukou. Připadal si velmi nepozorný. Začátek každého vlákna bylo narození a každá smyčka byla nějaká událost a odstřihnutí označovalo ukončení života. Toto ale byly jenom speciální životy, jeho a její služebnictvo obstaralo veškerou rutinu. Nortonovi to nejprve připadlo zmatené, ale brzy už to s hodinami celkem dobře ovládal. Každé bezvýznamné zrníčko písku bylo něco jako smrtelný boj o život, bojující s jemnými vlákny osudu. Začal se na přesýpací hodiny dívat úplně jinak. Všechna ta zrnka písku, veškeré lidství v tomto jednom nástroji. Každé malé zrníčko, příliš malé, aby mělo význam, je vše, co znamená lidský život. Staral se vesmír o osamělá zrníčka života. O to, kdy a kam je zavane vítr a nebo jaký význam bude mít jejich titěrná existence. Po několika hodinách se Clotho zastavila a rozhalila si své šaty. Jenom práce a žádné hraní, řekla a skočila mu do náruče. Norton překvapením stuhl. Něco není v pořádku. Zeptal se. Oha, tohleto jsme spolu ještě nedělali. Řekla. Začínám zapomínat, že pocházíš z jiné dimenze. Pro tebe je to nové, že ano. Všechno je tu pro mě nové, souhlasil.